إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برمب تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني عمل سبق جر كي سنو تير بودي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بني بيو ياسو نيجي أندونا برمب تير بي مدن وني importance bi nga xamanteni ni nek na ci nit ki veille nit ki samonté ak waxto doomu adama war na li fuglu bopam di surveiller bopam bu baax waye di surveiller temps ci lan la koy passer ci lan la koy def war na ko gollu xamne temps mom jamono joju ñuko jox xewal bu reey la xewal bu magal xewal nak jambi daf ci wara sant borom jambi daf ci wara sant borom xewal am jox bala nga ko xam deugantan nga ñak jox xewal wër gi yaram bala nga ko xam deugantan nga wéré xewal am kattan bala nga ko xam deugantan nga ñak kattan xewal mu ndaw bala nga ko xam deugantan nga magal kon gal la way yoyé xewal bu ko bayyi nonu muy dem yadhhabu suda di dem nonu dans le vide melni pend buñ ceri ci nga koy passé ci lo xamni amalu la ñeriñ alakhir amalu la ñeriñ ci saad nga bayyi satan rek tok nonu rek di xolé nonu rek satan di dem jemo ci développer sa bokk defar ci sa bokk tabax ci sa bokk waye nga bëgg rek nga jox wal iyaz bu ko defé mu né mom borom téré bi fa jami'u bani adam fi khasaratin wa halak mu né mbolem doomu adam dal nya nga ci pertangé ak alkane nya nga ci pertangé ak alkane ndax lan sank nañu sen waxtu ci ay fitilité sank sen waxtu ci ay fof ay tiaxal sank sen waxtu ci lo xamanteni ni daf len di lor kérok l'akhirah waye sax daf len di lor fi ci at mune illa man ittasafa bi arba sifat ludul nak ña nga xamni dañu melo ñenti melo melokan yoy ñoy ya mune al ilm xam xam والعمل جف خم خم بي والدعوة إليه ووت جمجة معنام والدعوة إلى الله ووت جمجة يا الله والصبر على الأذى أك من لور يتنك من نيغخم دي نيو ملو نينتي ملو كاني كيب نيو مجو نيو نيو تخي وعي سلول ني ملو نينتي ملو كاني ñeneen ñu dul ñoom ñi ngi ci pertangé gogu di fée ñi ngi lap ci biir géeju pertangé gogu mu ne fa man ittasafa بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخصائص كيف كو خامني ملو نينتي ملو كان يول دا لي ngay muccu ci pertane da di ngay def mune wala yumkinu iman billahi illa bil ilm alladhi huwa ma'rifatullah mune nak ngeum mom mën ta nek gem yalla du wel du nek lu dul mu def ci xam xam ginaaw bi la sunu borom tabaarak wa ta'ala defale tawfiq nga judd ci islam judd ci fitra aha la nga xamni nak moy ngeum gi wara nek ci yow te nga war ko gem yalla lolou nak xamal ni dafa am lu laaj doyul rek nga ne man mustafa la tu wala ci islam la jiddu dal li tok dede islam mom nga xamni ci nga jiddu lamuy laaj lamuy impliquer wax ja nga nan man julit la lamuy impliquer lolou ak ci wara taxaw dang ko wara fembe dang ci wara taxaw dang ko wara fembe firndel lolou nak ak deugal ko mom mo laaj wuti xam xam mo laaj sakku xam xam mo laaj jakk ngir ngëm gi nga xamni dang ko wara gëm sa borom mu nek ngëm go xamni dang koy tek ci ay fondement yu reuy fondement yu bir fondement yu wo xam nga problème mu ngëm problème mu pass pass problème mu gëm gëm dafa sensible dafa sensible lolu motax bala ngay gëm dal dafa wara teggu ci xam xam ci gëssu xolal salman farisi dundam yep wala li ëpp ci dundam mi ko passé ci gëstu lan gëstu dëgg jaar na ci bi jaar ci li lepp rek mi ngi doon recherche di wër ana dëgg ba kéro suñu borom tombalé ko dëgg mu daal di ci téy téy bu dëgg ngëm nonu lay lolu motax en tant que muskal waro gëm ci yalla dara ludul ne lolu dang ko wara mëna amal firnde gis nga ko la nga gëm ci yalla da fa wara mëna am firnde firnde ga fu muy joge firnde gu joge ci yalla manam ci alquran wala bok ci njangalé yonnante bi alayhi salatu wassalam budul lolou sa gem gem bobu gem gem gumbal parce que amul certitude amul yaqin gem gem kuy lambatu la rek te kuy lambatu nak mom xam ngeen ni buy dox ci yoon du sori wala bo a chaque fois obstacle lay dajé rel mu taxawat xolo discuter avancer wat benen obstacle mais su fekke ngeum teguna ci xam tegu ci lumière nit ki day vogue day dox jëm ci boromam ci lumière ci simplicité ci certitude kon lolu bayiko xel bu baax bayil xel bu baax li ngay gëm na nek lu teggu ci xam xam na nek lu teggu ci ay firnde bu mu nek ay topal gis nga bu mu nek ay topal comme ni mo roté ci hadithu bir bammel waji nan ha ha man de xawma dama nan deg nit ñi di wax rek ma cey top bu mu mel lol loy gem mu jëm ci sa diin loy gem mu jëm ci yalla ngal la way lu mu neew neew neew recherchel ba ut ci ben fit firnde nak buñ la ko waxe moy alquran ayat alquran wala njangale yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko defee sa ngeum bobu nga tabax ko ci kon gis nga manam ngeum dess koy tabax ci ay preuve mais do geum ba pare dem di outil preuve dede gis nga ko da ngay outil preuve ba preuve ñew tektale li da geum do waye bu geum li ngay geum ba pare na di teñex teñex nan yaangi outil preuve lolu boko defé da ngay dajé ay surprise da ngay dajé ay obstacle da ngay dajé ay jafé jafé lolu lu jara baye xel bu ko defé kon xamal ni ngeum mu lu sérieux lu sérieux waaw li nga wara gëm sa xol pass pass bi nga xamanteni ni mom nga wara fessalé ci bir xol lolu dafa sérieux motax da fay laaj étude da fay laaj étude du sérieux su fekke jamono ji ñu tollu ni tay buñ né amna ben fièvre bu fini am ben scientifique bo xamni neena def na ay recherche ba trouver ci vaccin wala sérum da koy wax rek nit ñi jël ko dedet dañ koy imposer ay étude ay vérification ay test ba génné ci mëna confirmer né loolu mu wax amna à 100% wala bok ci paramètre tel wala bok loolu mu wax am ñu doga nak né nit ñi ah nangam kat taxaw na amna wala nangam am té loolu ci fièvre fièvre bobu lu mu metti metti lu mu sori sori sori du dugg ak yow bir bamel legi xolal li nga xamni nak moy ngeum yalla nga xamni da nga wara dugg ak mom bir bamel wara presenter wo ak mom kérok alakhir lolou mo gëna laaj ay étude sérieux lolou mo gëna laaj ay étude poussé lolou mo gëna laaj ay preuve ay confirmation yu tangible yu deugal tecc ngeum kenn du ko foyé bul foyé sa ngeum bul fooy sa ngeum xam nga lan moy fooy sa ngeum moy nga tok gëm lu la neex wala li nga dégg ci morso way bi nga gëm ko wala li nga dégg ci medd bi nga gëm ko sans preuve sans firme sans étude sans xam xam sans lumière nga gëm ko lolu moy fooy sa ngeum lolu boko defé yow ya fooy sa ngeum ki ñew di la orienter nan li nga gëm baaxul boko fooy sa ngeum de yow ya fooy sa ngeum kon bul maye bul maye li nga xamanteni ni moy li gëna cher li gëna mag li gëna reuy bul may sheytaan espace wala temps bu mu ci foy lolou nak il faut nga tek ci ay barrière yu deugar barrière yi moy xam xam barrière yi moy preuve lepp lo gëm ci yalla mu teggu ci firme yu wër te wu lolu moy gëm bu ko defé ñu tek foko sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tayseer defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.